kampanii Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lipca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przebywający w Polsce Rosjanin Denis Lisow nie zostanie wydany szwedzkim władzom, które oskarżają go o to, że porwał swoje dzieci z rodziny zastępczej. Brytyjski rząd i opozycja stają po stronie odchodzącego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, który musiał pożegnać się ze stanowiskiem za krytykę Donalda Trumpa. W sporcie tuż po serwisie o dobrej zaliczce Piasta Gliwice przed rewanżowym meczem w eliminacjach do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rosjanin Denis Lisow nie zostanie wydany szwedzkim władzom. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Warszawie. O sprawie Denisa Lisowa nie jeden raz mówiliśmy na antenie Trójki. Obywatel Rosji był ścigany europejskim nakazem aresztowania na wniosek szwedzkiej prokuratury. Jest tam podejrzany o porwanie swojej trójki dzieci z rodziny zastępczej. On sam przekonuje, że dzieci zostały mu zabrane niesłusznie. O szczegółach tej sprawy Karol Surówka. 2 lata temu szwedzka opieka socjalna podjęła decyzję o przekazaniu rodzinie zastępczej 3 córek Denisa Lisowa. Uzasadniono to chorobą psychiczną matki. W ocenie szwedzkich władz ojciec sam nie był zdolny do prawidłowego wychowania swoich dzieci. Denis Lisow podkreśla dziś, że służby socjalne nigdy nie zarzuciły mu zaniedbań wychowawczych. Dodatkowo, jego zdaniem, dzieci miały zostać przekazane rodzinie zastępczej odmiennej kulturowo, pochodzenia arabskiego. Wiosną tego roku Denis Lisow podjął decyzję o zabraniu córek i powrocie do Rosji przez Polskę. Na mocy europejskiego nakazu aresztowania został zatrzymany na lotnisku w Warszawie. Sąd okręgowy stwierdził dziś jednak, że działania szwedzkich służb były skrajne i godziły w dobro dzieci, więc Denis Lisow nie może zostać wydany. Ja 8 lat. Chciał pobłagać. Bardzo się cieszę. Oczywiście chciałbym podziękować adwokatom. Wielkie dzięki za ich pracę. Mówił po opuszczeniu sali rozpraw Denis Lisow. Dzisiejsze postanowienie nie jest prawomocne. Stronom przysługuje prawo do zaskarżenia go. Karol Surówka, Polskie Radio. Tragiczne doniesienia z województwa łódzkiego. W powiecie brzezińskim doszło do wypadku, w którym zginęła 30-letnia kobieta i 10-letnia dziewczynka. Do wypadku doszło w miejscowości Zalesie na drodze wojewódzkiej 715 łączącej Koluszki i Brzeziny. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Fiatem Punto kobieta na łuku drogi straciła panowanie nad kierownicą i wjechała pod nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku tira. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń, wiadomo, że był trzeźwy. Na trasie występują utrudnienia. Policja wyznaczyła objazdy od strony Brzezin, jak i Koluszek. Rząd i opozycja w Wielkiej Brytanii mówią jednym głosem w sprawie odchodzącego ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Kim Darroch pożegnał się ze stanowiskiem po tym, jak na jaw wyszły fragmenty wewnętrznej korespondencji dyplomatycznej, w której ostro krytykował kompetencje administracji Donalda Trumpa. O reakcjach na Wyspach Adam Dąbrowski. Premier May staje w obronie ambasadora. Dobry rząd opiera swe działanie na służbie cywilnej, która jest w stanie dostarczyć mu pełnych i szczerych analiz. Tu zgoda z opozycją. Komentarze prezydenta są więcej niż błędne i niesprawiedliwe. Cała Izba powinna żałować, że ambasador uznał, że musi odejść. Ale dymisja wywołuje napięcie wewnętrzne. BBC i Financial Times, powołując się na przyjaciół ambasadora, donoszą, że decyzję podjął on po wczorajszej debacie konkurentów w wyścigu do fotela premiera. Boris Johnson, faworyt, odmówił jasnej deklaracji, że nie zdymisjonuje ambasadora, tak jak sugerował to Donald Trump. To wszystko jest niepotrzebne. Dziś posłowie są naprawdę źli, szczególnie, że Boris Johnson, były szef MSZ, wrzucił ambasadora pod autobus. Oskarża w BBC Alan Duncan, wiceszef Foreign Office, ale dziś Boris Johnson komentuje sprawę tak. To doskonały dyplomata, przez wiele lat z nim pracowałem. Nie wiadomo, kto ujawnił wewnętrzną komunikację brytyjskiej dyplomacji. W tej sprawie trwa śledztwo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec wracamy do kraju. Szpital powiatowy w Stalowej Woli zyskał nowoczesny blok operacyjny. Stary obiekt miał ponad 60 lat i nie spełniał współczesnych standardów. Był dopuszczony do użytkowania warunkowo. Dyrektor placówki Edward Surmacz zapewnia, że nowy blok z wyposażeniem znacznie poprawi jakość usług medycznych. Poddajemy inwestycję, która w przyszłym tygodniu zafunkcjonuje. Pierwsi pacjenci wjadą na blok operacyjny. 5 sal operacyjnych, pracownia endoskopii, 3 sale, sala wybudzeniowa. 2 poziomy niżej centralna sterylizatornia, która jest kompatybilna windami z blokiem operacyjnym. Inwestycja kosztowała 25 milionów złotych, 10 milionów powiat uzyskał z funduszy unijnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy. Adam Malecki. Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów, o której marzy oczywiście Piast Gliwice. Na razie trzeba przebijać się przez eliminację. W pierwszej rundzie gliwiczanie trafili na Batę Borysów i wywalczyli na Białorusi korzystny wynik. Piast zremisował 1-1, a gola, który dał prowadzenie mistrzom Polski, strzelił Piotr Parzyszek. Rewanż za tydzień w Gliwicach. W Kairze w Pucharze Narodów Afryki Senegal pokonał 1-0 Benin i awansował do półfinału. Od kilku minut o awans do najlepszej czwórki walczą Nigeria i Wybrzeże Kości Słoniowej. Czterech najlepszych tenisistów, którzy powalczą o wielki finał, poznaliśmy na Wimbledonie. Serb Nowak Djokovic zagra z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem, a w tenisowym klasyku zmierzą się Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Rafael Nadal. Z turnieju mixta odpadli Serena Williams i Andy Murray. W trzeciej rundzie amerykańsko-brytyjski duet przegrał z Amerykanką Nicole Melikar i Brazylijczykiem Bruno Soaresem 3-6, 6-4 i 2-6. Emocje tenisowe niebawem zawitają także nad nasze morze, a to za sprawą Sopot Open. Jakich gwiazd możemy się spodziewać podczas sopockiego challengera? Zdradza dyrektor turnieju, były świetny deblista Mariusz Fürstenberg. Przede wszystkim Michał Przysiężny i Marcin Matkowski. Michał Przysiężny na pewno, Marcin Matkowski prawdopodobnie rozegrają tutaj swoje ostatnie mecze. Dla polskich fanów jest to nie lada gratka. Mamy najlepszego moim zdaniem juniora na świecie. Nazywa się Tseng. Jest to Tajpejczyk, który w wieku 16 lat był numerem 1 już do lat 18. Wygrał Roland Garros, Wimbledon i finał US Open turniejów juniorskich. Oprócz tego mamy Lorenciego, który jeszcze 2 lata temu był w czwartej rundzie US Open. Zawodnik sklasyfikowany najwyżej w 33 w rankingu ATP. Zwycięzca zresztą zeszłego roku. Mamy naszego Kamila Majszaka. Bardzo się cieszymy, że planuje przyjechać. A do Sopotu zawsze warto. Początek grania 29 lipca, a co ważne, trójka jest patronem turnieju. W Neapolu trwa 30-letnia uniwersjada. Świetnie grają siatkarze, którzy jutro zagrają w ćwierćfinale z Tajwanem. Nie gorzej radzą sobie nasi reprezentanci w innych dyscyplinach. Dziś złoty medal w biegu na 1500 metrów zdobył Michał Rozmys. Polak popisał się fantastycznym finiszem i nie dał w finale rywalom żadnych szans. Plan taktyczny był taki, aby wygrać. Sprawdził się. Było parę wariantów, które trener przewidział, ułożył i zdałem się całkowicie na jego doświadczenie plus te obserwacje, które zbieram podczas zawodów przez ostatnie lata. W końcu zaowocowało. Pierwszy złoty medal na takiej imprezie. No. Biało-czerwoni mają już 7 krążków w imprezie w Neapolu, 3 złote i 4 srebrne. A w kolarskim Tour de France 5. etap wygrał Słowak Peter Sagan. Koszulkę lidera zachował Francuz Julian Alaphilippe. W serwisie sportowym za 2 godziny, oczywiście więcej o siatkówce. W końcu Polska dzisiaj zagra z Brazylią w Lidze Narodów. Noc ze środy na czwartek pochmurna, choć synoptycy nie wykluczają rozpogodzeń. Miejscami może przelotnie popadać. Będzie chłodno od 8 stopni w Zakopanem, Jeleniej Górze i Olsztynie do 12 w Opolu. Jutro dość pochmurno, 16 stopni na południu Małopolski, najcieplej 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład telewizor LG LED 55 cali 4K Active HDR. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 660 zł. A za najnowszy generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp po 70% rabacie zapłacisz jedyne 540 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Symbol brytyjskiego rocka. Klasyka gitarowego grania. Przeboje tworzące historię. Status Quo. 27 lipca na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, wieczór już w pełni letni i witają Państwa Sylwia Hej, Grażyna Oczkowska i Monika Małkowska. Kiedyś lato to był najgorętszy czas dla fanów mody. Można było pokazać ciało obleczone w to, co najpiękniej eksponowało jego atuty. Moda na gorące sezony zawsze zezwalała na brak skromności, na pewne skąpstwo odzieżowe, a jednocześnie można było pokazać zawartość. A co nie znaczy, że lato zwalniało od elegancji. I tak to niestety dzieje się obecnie, że troszkę się zaniedbujemy. Właściwie wysokie temperatury zwalniają nas od dbałości o to, żeby wyglądać atrakcyjnie i modnie. I tu właśnie mam pytanie, czy moda nadal jest modna? Latem jesteśmy bardziej tacy uważni, pobudzeni wizualnie i reagujemy spontanicznie i zmysłowo na różne bodźce wizualne. I dzisiejszy klub postanowiłam poświęcić modzie, a raczej wytropieniu, w jakich formach dziś się przejawia. I proszę Państwa, przygotowałam sałatkę muzyczną, letnią oczywiście, z piosenkami, które będą dotyczyły na różne sposoby mody. I najpierw skok w przeszłość. I o tym, co działo się w międzywojniu i jak pewna bluzeczka podziałała na pewnego pana, dowiemy się z piosenki Mieczysława Foga. Świat wtedy był różowy, świat miał 16 lat. Jak wino bił do głowy i pachniał tak jak kwiat. Świat wtedy był szalony i pędził tak wzdłuż szos. Jak ośmiocylindrowy twój wóz, a w nim mój los. Najmilsza jednak była bluzeczka zamszowa, pachnąca mocno Soir de Paris. Rozwiane wiatrem wpędzie twoje złote włosy i coraz szybsze tempo roztętnionej krwi. I słońce było w oczach, bo miłość była w nas. Pędziliśmy po szosach na gaz, na pełny gaz. I wszystko było dla nas jak bajka tęczowa, utkana złotem i srebrem naszych dni. Świat teraz deszczem spłynął, świat ma tysiące lat. Zwietrzało mocne wino i sech się szczęścia kwiat. Już miłość się przeżyła, wspomnieniem w sercach tkwi. Już bajka się skończyła i tylko mi się śni. Najmilsza, śliczna twoja bluzeczka zamszowa, pachnąca mocno Soir de Paris. Tak szybko przeleciała przygoda majowa i pogubili w drodze srebrno-złote sny. Blask słońca w twoich włosach zdmuchnięty wiatrem zgasł. Nie pędzisz po szosach, twój wóz na pełny gaz, a tylko pędem szumi z kola ta naglowa i nocą pachnie ciągle Soir de Paris. Owa dama, która nosiła zamszową bluzeczkę, musiała być w awangardzie tamtych czasów, no bo to ona prowadziła samochód ośmiocylindrowy, proszę państwa. No ale schodzimy już do rzeczywistości i ja witam w studio profesora Janusza Nuniewicza, historyka mody, wykładowcę i kierownika Katedry Mody na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dzień dobry, dobry wieczór panie profesorze. Dobry wieczór. Oraz witam także telefonicznie panią Wigannę Papinę, stylistkę jesteśmy. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo jest mi miło. No nam też jest bardzo miło. I rzucam państwu, jako fachowcom, takie pytanie. Czy moda nadal jest modna? Czy w tej dobie, w czasach wielkiego zindywidualizowania mamy jeszcze jakieś no, takie wskazówki, tak jak kiedyś było, prawda, że na podstawie sylwetki samej można było powiedzieć, co to za epoka, a nawet co to za dekada. A teraz chyba bardzo byłoby to trudno. Oczywiście są środowiska, nie mówimy o celebrytach, ale są takie środowiska, które pewne formy preferują, albo pewne kolory. Ale ogólnie, jak państwo, pani stylistką, to co pani doradza tym swoim podopiecznym? Jak to można powiedzieć? Ja myślę, że w ogóle w tej chwili sformułowanie, czy coś jest modne, albo jak ktoś zadaje mi pytanie, co jest modne, jest na pograniczu archaizmu i czasami brzmi kiczowato. Dlatego, że tak naprawdę modne jest wszystko. Dlatego, że mamy vintage, cudownie się wkleiliśmy w przepiękne ubrania, które są stare, ale nadal piękne, aktualne, z dobrych materiałów, jak również mamy hipsterów, którzy w cudowny sposób ograli stroje, z których się kiedyś nabijaliśmy. Nawet ze złych materiałów, jakieś brzydkie swetry, bistory, koszule, rzeczy dziwne. I tak naprawdę modne jest wszystko. Natomiast ja akurat jestem zwolenniczką tego, żeby podkreślać atuty urody, podkreślać wdzięk, kobiecość i elegancję, a nie ukrywać się pod namiotami, które są mroczne, smutne i które nie napawają nas optymizmem. I może odniosę się krótko do Aleksandra McQueena, który był fenomenem i geniuszem, ale ten człowiek był smutny. Zresztą smutno również skończył. Bardzo kuszące są te jego kreacje. One są zjawiskowe i porywające, ale szatan zawsze kusi piękną szatą. A człowieka nie zdobi prawda, ale prada niestety w dzisiejszych czasach. Tak. A powinno być właśnie odwrotnie, że człowieka zdobi prawda, a nie prada. I myślę, że każdy człowiek powinien poczuć, powinien, nienawidzę tego słowa, a jednak go użyłam, musi znaleźć w sobie to, co nosić lubi, w czym dobrze wygląda i nie starać się stworzyć kreacji, tylko być sobą. Naturalnym? Tak, natomiast nigdy nie uwierzę w to, że ludzie źle ubrani, nie dbający o swój wizerunek, są szczęśliwi i zadowoleni z życia. Dobrze, i tu postawimy kropkę. W kostiumie można tak poznać charakter człowieka i to, co jemu w duszy gra. Pani, pani Wigando, to ja teraz poproszę pana profesora, który egzaminuje, niedawno egzaminował kandydatów na Wydział Mody, właściwie Katedrę Mody. Ja jestem bardzo ciekawa, panie profesorze, z czego pan ich egzaminuje? I ilu ich jest w ogóle? To jest bardzo długi i skomplikowany egzamin. A to zupełnie zmieniamy temat. Teraz będę strasznie poważnie mówił, chociaż pani też mówiła poważnie. Przecież bo i mówiła o prawdzie, która powinna się przez modę przebijać. I tak samo, no nie wiem, no akademia to jest takie miejsce, które służy poznawaniu prawdy i dociekaniu prawdy. I to trzeba mieć tą ciekawość w sobie. żeby tam się dostać tak naprawdę. Ale to jest długi i skomplikowany egzamin, powiem szczerze. W dobie, w której nie ma egzaminów na uczelnię wyższą, uczelnie artystyczne mają prawo do prowadzenia własnych egzaminów. No i ten egzamin sprawdza przeróżne rzeczy i on się zaczyna od teczki, która od lat zawsze straszyła wszystkich kandydatów na akademię. To jest pierwszy rodzaj selekcji, w której oglądamy pracę kandydatów. Potem jest egzamin praktyczny. I egzamin praktyczny obejmuje zarówno projektowanie, zadanie z zakresu projektowania, jak i rysunek, czy rzeźbę nawet, co często zaskakuje kandydatów na katedrę mody, że tam jest egzamin z rzeźby. To jest długi 16-godzinny egzamin rozpisany na dwa dni, w którym my spędzamy razem z kandydatami te 16 godzin. Pracując z nimi nad określonymi zadaniami. To nie jest taki egzamin, że trzeba usiąść gdzieś z boku i ukrywając swoje odpowiedzi przed ewentualnymi ściągającymi, udzielić jak najbardziej poprawnych, czyli zgodnych z naszymi oczekiwaniami odpowiedzi. Nie, to zupełnie na tym nie polega. To polega na wspólnej pracy. Ale panie profesorze, tu przed chwilą pani Wiganna powiedziała i absolutnie się z nią zgadzam, że trzeba eksponować atuty i że sformułowanie coś jest modne, to już jest archaiczne. No to jakie są kryteria, żeby w ogóle katedra mody, nie wiem, wyselekcjonowała tych przyszłych geniuszy lub nie geniuszy, designerów? No właśnie, one są przeróżne. To jest wiele kryteriów, bo to są zarówno kryteria plastyczne, czyli umiejętności plastyczne, jak i kryteria intelektualne, czyli umiejętność, nie wiem, opisywania rzeczywistości, pojmowania rzeczywistości, nazywania jej również, dostrzegania pewnych praw. To są również takie kryteria, powiedziałbym, osobowościowe, dlatego że to są strasznie trudne studia tak naprawdę. To znaczy, one są ciężkie i wymagają strasznie ciężkiej pracy, dobrego organizowania czasu. Przepłasza pan teraz ewentualnie. Tak. Oczywiście dlatego, że u nas jest tylko 12 miejsc, więc przyjmujemy 12 osób. Moda nie jest rozrywką tak naprawdę. Jeżeli patrzymy na nią od strony, to wszyscy się tutaj od strony przemysłu czy świata, w którym się pracuje, prawda? Ona może się wydawać rozrywką, kiedy się patrzy na nią z drugiej strony, natomiast to jest, wymaga ogromnie ciężkiej pracy i tutaj też muszą być takie kryteria spełnione. Natomiast na pewno najmniej nas obchodzi to na egzaminie, co jest modne. No, i dziękuję za to ostatnie słowo, a teraz przerywnik muzyczny i to będzie o tym, jak facet patrzy na kobietę. To podobno jest dowiedzione, były różne tam badania robione, że na pierwszym miejscu bynajmniej nie jest twarz, oczy, usta, ale po prostu nogi. I te nogi i obcisłe spódniczki na oczywiście zgrabnych pupkach, to jest to, co strasznie rozpraszało Johna Lee Hookera i on po prostu już nie mógł wytrzymać. Like a horrible No i co ci biedni chłopcy i mężczyźni mają ze sobą począć, kiedy wspaniałe, długie kobiece nogi i obcisłe spódniczki strasznie ich rozpraszają. To chyba jest niezmienne, prawda, pani Wiganno, żeby kobieta, która ma ładne nogi, chciała te nogi pokazać. Ja myślę, że jak najbardziej pokazujmy nogi i mieliśmy też panią Jolantę Kwaśniewską, która nie obawiała się pokazać nawet swoich pięknych kolan, ale rzeczywiście nogi miała piękne i potem jak już nie była prezydentową, również nosiła obcisłe getry, ujawniając rzeczywiście swoje walory. Chodzi mi o to, że no chyba pani prezydentowa Macronowa to jest takim wzorcem. Też jest wzorcem i tu jest właśnie odniesienie, że w każdym wieku trzeba wiedzieć, kiedy co można pokazać, żeby to wyglądało estetycznie i elegancko. I na przykład, że tak powiem, zgrabne nogi, ale już mówmy w pewnym wieku dojrzałym, lepiej ukryć pod zgrabną również pończoszką, albo w jakimś kolorze, albo na przykład kabaretką i tak dalej, żeby to wyglądało, tak jak powiedziałam, estetycznie. Natomiast nie odnośmy się tylko do wieku, ale też jest kwestia kształtu nogi i tatowanie nogą dosyć masywną, która nie jest wysportowana, też źle wygląda, nawet jak mamy lat 15. Także skoro są modne shorty, albo skoro jest modna spódniczka mini, to pamiętajmy, że dążmy do wizerunku Twiggy, Naomi Campbell. Proszę bardzo, bo ta noga może być masywna, ale niech będzie widać znamiona pracy nad tą nogą, czyli sport. Natomiast jeżeli mamy te nogi średnie, ja myślę, że dziewczyny wiedzą, kiedy te nogi warto pokazać, a kiedy nie. I wydaje mi się, że czasami celowo tęższe panie wystawiają się jak gdyby na pośmiewisko. Celowo? A potem, to chyba niemożliwe. A potem jest im przykro, że ktoś to źle komentuje. Ja jestem akurat stylistką, jak wiemy, i hołduję tym starym zasadom, że wady ukrywamy, a podkreślamy zalety. Przecież osoba, która ma masywne uda, może mieć przepiękny dekolt albo talię. Po co epatuje udami? I uda, owszem, Jennifer Lopez pokazała nam, że piękne, duże pupy są modne, ale ona ma tę swoją pupę wyćwiczoną, pięknie pokazaną, czasem pomalowaną i świetnie ma skrojone do tej swojej zgrabnej pupy ubrania. To nie jest tak, że każdy sobie może na to pozwolić, bo potem jest komuś przykro. Mhm. I o tym jest moda, żeby to było piękne, bo dążymy do doskonałości. Już Leonardo da Vinci tworzył, że tak powiem, obrazy, to wszystko miało być doskonałe, podobnie jak starożytni Grecy i Rzymianie. I tam była modna, zgrabna sylwetka z muskulaturą i to propagowało się i widać to na rzeźbach i na tym, co nam po starożytności zostało. Skoro pani powiedziała o rzeźbie, chciałabym dopuścić do głosu pana profesora. Tak. Ja bym chciała zapytać właśnie o tę rzeźbę. O rzeźbę, o egzamin z rzeźby, ale także o to, co potem się dzieje. Czy wymagają państwo od swoich studentów znajomości anatomii? To znaczy, nie wymagamy tego od kandydatów, tak? To znaczy, nie jest to jakiś osobny przedmiot, który albo jakiś taki zasób wiedzy, który promowałby lub uniemożliwiał zdanie na studia. Natomiast niewątpliwie właśnie pracownia rzeźby, którą później nasi studenci mają przez 2 lata, jest pracownią, która bada ludzkie ciało na różne sposoby. Również mówi o jego anatomii. Ciało to jest jedna z podstawowych jakby obiektów, które powinien być obiektem zainteresowania projektanta, także i wiedza o nim. Również i anatomiczna, biologiczna, społeczna. To jest taka wiedza, którą projektant rzeczywiście musi mieć. Aczkolwiek Leonardo da Vinci, tworząc obrazy, robił tajne sekcje zwłok, które były zabronione. Nie robimy tajnych sekcji zwłok. To chciałem powiedzieć od razu, że nie. Natomiast chodzi mi o to, że on już wtedy dbał o to, żeby ideał był na obrazie jak najbardziej wierny temu, co naprawdę, jak ciało wygląda. Podobnie August Rodin, który tworzył rzeźby znając idealnie całą anatomię, tak, tylko że to były gołe rzeźby, tak? Ja tylko chciałam podkreślić, bo się strasznie boję, że się nałożą dwie rzeczy, które nas różnią, że tak powiem. A mianowicie taka, że my na Akademii, na Katedrze Mody nie zmierzamy do ideału oraz nie kształtujemy żadnej wizji ideału. Raczej skupiamy się na obserwacji świata, na obserwacji na tym, co jest, niż na kreowaniu jakichkolwiek ideałów. To jest ważna rzecz. Widać na wystawach, które czy to tych końcowych, takich prezentujących najlepsze dyplomy, czy też na państwa wystawach, prawda? Tak. Że to jest innego typu poszukiwanie. W co mierzycie? Na czym się koncentrują studenci? Znaczy my jako Akademia i Katedra Mody na Akademii nie jesteśmy uczestnikiem rynkowej gry. To znaczy nie musimy ani kreować trendów, ani nie musimy kreować produktu, który potem trafia do sprzedaży. To wszystko nas nie dotyczy. Więc jakby mamy łatwiej albo trudniej, prawda? Ale jakby nie musimy się mieścić w mainstreamie. W związku z czym jakby to, co robią nasi studenci, to jest jednak pewien projekt badawczy, który oni podejmują na pierwszym roku. I tylko, że to badanie właśnie dotyczy życia człowieka społecznego i mody w tym życiu społecznym. Wynikiem tego badania jest projekt ubrań, prawda? Czy projekt kolekcji, czy projekt, który można by było nazwać modą. Natomiast jakby celem pracy studentów naszych nie jest wytworzenie produktów, tylko wręcz przeciwnie, jakby postawienie pytania, prawda, o granice, nie chcę powiedzieć mody, no, ale o granice tego, co jest w modzie możliwe i tego, co jest niemożliwe. Aha, czyli państwo do ekstremów dążą, dochodzą, do ściany. Tak, to znaczy jakiekolwiek badanie naukowe, tak bym powiedziała, Akademia jest instytucją również naukową, polega też na doprowadzaniu do ekstremów, do zadawania pytań ekstremalnych. Fascynuje mnie to, co się dzieje z tymi wielkimi projektantami, wielkimi krawcami, czasem ich nazywano. Oni właściwie stali się obiektami adoracji, uwielbienia, tak jak inni celebryci, to rzecz jasna. Pani Wiganna wspomniała o Alexandrze McQueenie i o Pradzie. Natomiast teraz właśnie w Londynie są dwie wystawy. Christian Dior, no to chyba nie trzeba nikomu przypominać. I Mary Quant. To tutaj już dodam, że może ktoś nie pamięta, ale Mary Quant była jedną z trzech osób, bo to było równolegle wówczas, które wynalazły mini. I to już jest obiekt mini, muzealny. Mini, shorty i płaszcz PCW. Tak, ale to było właśnie równolegle, to też i Cardin do tego się przyznaje i André Courrèges, także ta trójka jakoś tak, no, na pewne pomysły wpada się równolegle, więc nie podejrzewałabym ich o kradzież koncepcji, tylko raczej o taką zbieżność aury. To znaczy ja myślę, że Mary Quant chciała po prostu dać masom coś ładnego, innego, młodego, radosnego i optymistycznego. Dlatego, że nie każdego już wtedy było stać na Diora. Dior z kolei, wdzięk, kobiecość, elegancja, eteryczność, ale też z odrobiną ekstrawagancji, ale to było dla wyższych sfer, nie dla każdego dostępne. Mary zrobiła tak, żeby młode dziewczyny poczuły się modne, ładne, stąd propagowanie Twiggy, szczuplutkiej modelki o pięknych rzęsach, mocno wytuszowanych, zresztą teraz też ten tusz do rzęs odporny Mary Quant wymyśliła. Też właśnie do tych krótkich spódnic, bo to chciałam powiedzieć a propos nóg, podawała te spódnice też w kolorowych rajstopach, czyli te rajstopy ewentualne niedoskonałości mogły też ukryć. Czyli to wszystko było smacznie, elegancko podane i jak obserwujemy na przykład modelki, wiadomo, że modelki z reguły starają się być doskonałe, to tam też są szczuplutkie, zgrabne, efektowne nogi, ewentualnie w rajstopach albo w kozaczkach. Ja w ogóle jestem fanką na przykład Gianniego Versace, który też propagował kobiecość, optymizm. Ta kobieta była pełna i piękna, podobnie jak Dolce Gabbana. Pochwała przepięknej przyrody, kwiaty, Sofia Loren, Monika Bellucci, tam są owoce, tam jest ogród na tych strojach. Przepiękne są kobiety o przepięknych kształtach, a być może one te kształty nie zawsze mają idealne, ale to jest tak podane, że to jest piękne w obrazku, optymistyczne i chcemy w tym ogrodzie być. Natomiast mam nawet buty jedne, Aleksandra McQueena, mogę się przyznać. Te kopytka może takie okropnie niewygodne. Nie wiem, czy chciałabym być, można dojść na imprezę, a nie można wrócić, więc muszę blisko parkować. Natomiast ja nie wiem, czy chciałabym się znaleźć w jego świecie. Chętnie założę te buty, wyjdę w nich i ewentualnie nie wrócę. W strojach Dolce Gabbana czy Versace, którzy też są znakomitymi krawcami oprócz projektantów, bo oni wiedzą, jak skonstruować konstrukcję. Ja widziałam konstrukcję strojów teatralnych Versace'ego. To jest mistrzostwo świata, to frunie. To w ogóle nie mamy o tym pojęcia, jeżeli ktokolwiek kiedyś twierdził, że Versace jest kiczowaty, bo promuje meduzy na koszulach i że tam jest kapie złoto i się podoba południowym krajom. To jest bzdura, bo trzeba naprawdę siedzieć w jego pracach, co mi się udało, gdyż mieszkałam w Italii, żeby zobaczyć geniusz i fenomen tego człowieka. Także to... No to, to ja bym chciała... Nie zawsze ma się to do mody, jakkolwiek. Pani ma te optymistyczne skojarzenia, natomiast tak. Są takie środowiska, panie profesorze, które preferują czerń. No to jest przede wszystkim środowisko modowe, tak naprawdę. Nigdy nie widziałem tak czarnego tłumu, idealnie czarnego tłumu, jak wśród gości paryskich pokazów mody. Są w ogóle, tak sobie przypominam, że nie tylko paryskich. Znaczy tak naprawdę tłum specjalistów od mody jest najczęściej artyści, nie wiem, jak jest też. Pani Wigianna ubrana dzisiaj, ale to jest, jest najczęściej czarny. Zielona sukienka, tak. I ale... mam również zielone klapki z Rio, gdyż tam jest propagowana, że tak powiem, tężyzna fizyczna. Ludzie się odkrywają, nie boją się, dlatego że dbają cały rok o siebie, bo nie ma zimy. To jest cudowne. Ale wracając do tej czerni, to nie tylko, ja nie wiem, skaza czy zamiłowanie środowisk modowych, bo także artyści, jak się widzi w Wenecji, otwarcie na Biennale w Wenecji, to co najmniej połowa krytyków, gości i artystów jest w czerni. Ale jest jakoś bezpieczna, mi się wydaje. Jest bezpieczna, właśnie to chciałam powiedzieć, ale też czerń, jak patrzymy na znaczenie tego koloru, jest to tajemnica, jest to mrok, jest to coś, co też odwraca uwagę, a to ktoś na czarno, to na pewno jest ktoś ważny. To jak gdyby jest też wygodne, bo nigdy nie możemy popełnić faux-pas zakładając coś czarnego, na co wpadła już dawno temu Coco Chanel, żeby stworzyć małą czarną. Tak. Natomiast często słyszę, że najprościej jest się ubrać na czarno, dlatego że nie trzeba się martwić, czy zieleń z zielenią pasuje, albo czy zielony można założyć do szafirowego na przykład, albo fiolet połączyć z pomarańczem. Dużo trudniej jest wykonać tego rodzaju połączenia, niż po prostu wygodnie i spokojnie ubrać się na czarno. Pani Wigando, czy ja mogę panią teraz poprosić o podróż mentalną z Włoch, czy też z Polski, gdzie pani jest teraz, do Paryża, bo tam też czerń szalenie była modna, no, w środowiskach intelektualistów, tak. Artystów i tak dalej. Od bardzo dawna, od lat 50. Posłuchajmy. I wore black on Saint-Germain de Pré. Feelings in the air, they love today. It's true, I don't believe in love beyond the grave. But then I listened to a trumpet play. You were black on Saint-Germain de Pré. I can still hear you miles away. I wore you were black. The trumpet answered back. Jazz is Paris and Paris is jazz. You were black, I wore black. You were black, I wore black. You were black, I wore black. You were black. Jazz is Paris, and Paris is jazz. Malcolm McLaren wspominał swoje pierwsze kontakty i swoją fascynację Paryżem. To były chyba lata 60., ale ten czarny Paryż zaczął się o wiele wcześniej, w latach 50., kiedy moda była egzystencjalna. Wszyscy nosili czarne, jak państwo słyszeli. Malcolm McLaren i Yu, jakaś tam osoba nosiła, wszyscy nosili czerń. I czy to właśnie, to jest ten szczyt elegancji, panie profesorze. Czy państwo też mówią swoim studentom, że czarny to jest ten szczyt elegancji? Nie, absolutnie nie. I zresztą chyba w ogóle strasznie mało zastanawiamy się nad tym, czym jest elegancja. Dlatego, że to jest takie pojęcie, jakby to powiedzieć, zmieniające się przede wszystkim, w związku z czym nie ma co specjalnie, można na nie patrzeć historycznie, ono jest ciekawe dla nas pod względem historycznym. Nasi studenci mają osobny przedmiot, który się nazywa historią mody, prowadzony jest przez specjalistę, nie przeze mnie, przez specjalistkę od historii mody. I myślę, że ta zmieniające się normy elegancji to jest coś interesującego. Natomiast, bo to coś znaczy, prawda? Dlaczego się zmienia pojęcie elegancji, w jaki sposób ono się może rozszerzać, a w jaki sposób zawężać, kogo dotyczy, a kto jest absolutnie wolny od tych wszystkich wymagań. To jest wszystko jakby nauka o społeczeństwie, nauka o ludzkości, nauka o naszych potrzebach, pragnieniach, marzeniach. Natomiast nie jest zadaniem, moim zdaniem, projektanta, a już na pewno nie jest szkoły takiej jak Katedra Mody na Akademii Sztuk Pięknych, kształtowanie jakiejś takie, nie wiem, dogmatyzacja tego pojęcia, czy jakby kształtowanie, może nie kształtowanie, ale nauczanie zasad, że to należy do elegancji, a to nie. To przyszła, mam nadzieję, przyszłe doświadczenie zawodowe naszych studentów będzie kształtowało przyszłe pojęcie elegancji. Tak, to się bardzo zmieniło, bo na przykład spójrzmy na nogi. Było już o nogach w tak, dzisiejszej a ty pokaż rozmowie. Tak, swoje nogi, czarno-czarni, skąd inąd. Tak, ale robiłam wideoklip do tego i ubrałam wszystkie panie stroje mojej mamy z lat 50. na przykład. No i cudnie, ale ja chciałam powiedzieć, co nas wszystkich łączy, chyba. Właśnie to, że jasne, że na czerwony dywan zakłada się niebotyczne szpilki, a panowie mają jakieś wspaniałe buty, ale tak dzisiaj popatrzyliśmy po sobie i wszyscy mamy no, rodzaj sportowego obuwia. Czy to nazwać sneakersami, czy to nazwać jedni przywiązani są do nazwy Adidasy. No to nie są oczywiście Adidasy, bo właściwie w tej chwili każda firma szanująca się wypuszcza swój rodzaj obuwia sportowego i to się nosi do wszystkiego. I ja myślę, że to jest jedyny taki wspólny punkt. Znaczy, ja myślę, że sport tak naprawdę nie ma kompletnie nic wspólnego z elegancją. I w momencie, kiedy ktoś zakłada sportowe buty do eleganckiego garnituru, jest na pewno inny, jest hipsterski, jest cool, jest fajny, natomiast nie jest elegancki, bo elegancja nie może być wygodna. To są dwa odrębne pojęcia. Elegancja sama w sobie, to muszą być wysokie buty, to musi być dopasowana piękna suknia z talią, nawet z gorsetem. To nie może być fantastycznie, świetnie skrojony garnitur, który też nie jest wygodny i czasem bardzo niewygodne męskie buty, ale eleganckie. Natomiast można być szykownym i efektownym, ubierając się odmiennie i do tej pięknej sukni Diora założyć te trampki, ale trzeba potrafić to zrobić. Natomiast wszelkie zniekształcanie sylwetki, te buty, które są teraz modne, niestety kojarzą mi się z kopytami i ja niestety nie hołduję tej modzie akurat, która nijak ma się do moich klientek, które czasami są młodsze, no, czasem starsze, czasem grubsze, czasem chudsze. Ponieważ pani redaktor bardzo często robi coś takiego, że od pani Wigienny przychodzi do Akademii, to chciałem powiedzieć, że jakby jednym z podstawowych zasad naszej pracy na Katedrze Mody jest zniekształcanie sylwetki, prawda? I to jest taki rodzaj, czyli to przeciwko czemu tutaj pani Wigienna się wypowiedziała, dlatego, że to jest taki rodzaj poznawania też, prawda? Możliwości mody, świata, ale też myślenia o ludzkiej sylwetce. To są dwie, to nawet bardzo ciekawe, że mamy takie dwie różne perspektywy. One się nie wykluczają, natomiast pokazują, w jaki sposób moda, znaczy one się wykluczają w pewnym sensie też, ale pokazują, w jaki sposób moda to jest bardzo szeroki teren działania. Tak, tylko pytanie jest, po co się zniekształca sylwetkę, zamiast dążyć do doskonałości? Na przykład, bo ja sobie często zadaję to pytanie, patrząc na ludzi w tramwaju i sobie myślę, jakby ta dziewczyna założyła ciut dłuższą spódniczkę i trochę większą kurtkę, wyglądałaby dużo piękniej. No pani ma dzisiaj rzeczywiście jakieś takie bardzo rygorystyczne, ma pani dzisiaj takie bardzo rygorystyczne spojrzenie na modę. Ja powiem szczerze, że pamiętam, że pani wypowiedzi również bardziej jakby takie tolerancyjne dzisiaj jakoś jest pani rygorystycznie nastawiona, ale ja myślę, że to jest tak, że właśnie tych norm może być wiele i, tych norm, i te normy mogą być różnorodne. I oczywiście, a nawet pojęcie doskonałości, do którego się tak często dzisiaj odnosimy i pojęcie ideału, też dzisiejszy świat mówi o tym, że ono nie musi być, że ten ideał nie musi być jeden i że ten ideał nie musi być taki sam dla wszystkich i nie trzeba się pod ten ideał tak koniecznie formować. No, pani Wiganna, mi zadała cios w serce, mówiąc, że to nie jest eleganckie, jak się nosi formy sneakersów. To jest modne, ale i szykowne. Muszę, czy chcemy być eleganccy, czy chcemy mieć szyk i styl. Muszę przyznać, że niedawno uczestniczyliśmy w ślubie naszych znajomych, nie najmłodszych. To było w Pałacu Ślubów, dodam. I panna młoda była w obłędnej, jedwabnej sukni koloru ekri, która też miała ogromny wiele szyku. Pan młody był w świetnym garniturze, biała koszula do tego i dziewicze włożone po raz pierwszy na tenże ślub, trampki białe. I wyglądało to bardzo w porządku. Nie mogę powiedzieć, ale... że byli nieeleganccy. Tak, w porządku, ale to nie miało nic wspólnego ze stricte elegancją. Właśnie o tym mówię, że szyk i styl nie ma nic wspólnego z elegancją. To pięknie wygląda i ja też lubię, bo jeden chyba z członków zespołu Rolling Stones też brał ślub w trampkach i to nie jest żaden problem. Tylko chodzi o to, że to nie ma nic wspólnego z elegancją. Ja też chciałem powiedzieć z punktu widzenia takiego językowego, językoznawcy, bo ja jestem z wykształcenia filologiem, to jest tak, że znaczenia słów się zmieniają i na przykład słowo bielizna, to zawsze, to jest moje ulubione przykład, oznaczał kiedyś rzeczy białe, prawda? Tak. A dzisiaj oznacza rzeczy czyli w każdym kolorze, prawda, to co jest najbliżej, warstwa najbliżej ciała. Wydaje mi się, że tak samo jest z elegancją, tak? To znaczy, że to nie jest jakieś, że ze znaczeniem słów takich jak moda czy elegancja nie polega na tym, że one gdzieś jest jakaś esencja niezmienna tego znaczenia, do którą można odnaleźć, do której dążymy, tylko że one są jednak pewnym konstruktem, że znaczenie słów jest pewnym konstruktem, który się społecznie które się zmienia. I myślę, że to, co kiedyś było eleganckie, dzisiaj możemy uznać za nieeleganckie. I że tak naprawdę elegancja jest, może być też takim pojęciem, kluczem, czy nawet wytrychem do jakichś takich podziałów, powiedziałbym, świata. I no to nie, no tak, tak. To staram tylko powiedzieć, że się zmieniają znaczenia słów, bo gdzieś czuję pani powiedzieć taką moc rozstrzygnięcia. To jest szykowne, a to jest eleganckie. I mi się wydaje, że tutaj jakby chciałbym trochę rozluźnić tę strukturę. Nazywać te rzeczy we właściwy sposób, bo ja sama noszę trampki do ładnych sukienek letnich i wygląda to świetnie, natomiast wtedy nie pretenduję do wielkiej elegancji. I co chcę powiedzieć, co jest ważne. Wiele moich klientek zauważyło, ja nie chcę być taką elegancką matroną. Mm-hmm. I pani mi powie, jak mieć styl i szyk. Czyli one też już to widzą w odniesieniu, co pan powiedział, że słowa się zmieniają. Bo nam słowo elegancja kojarzy się też archaicznie i właśnie z byciem pańcią. Tak. A żadna z nas w tych czasach nie chce być już tańczą. Mhm. I dlatego czasami kobiety zniekształcają te sylwetki niepotrzebnie, żeby podążać ślepo za tym stylem, który nie zawsze akurat im pasuje. A i może, od tego właśnie jestem ja. Aha. I co jeszcze chcę powiedzieć, że są również kobiety, dziewczyny, które mają pełniejsze kształty i wcale nie jest powiedziane, że muszą tym epatować, bo można je tak fajnie, szykownie ubrać, że te ich kształty będą wyglądały efektownie, apetycznie, estetycznie. Pani Wiganno, chodzi o to, żeby się nie ośmieszać. Ja bym chciała, żeby jeszcze w kwestii butów wypowiedział się pewien pan, który nosił namiętnie takie niebieskie zamszaki. Posłuchajmy. Swearing my name all over the place. For doing the thing that you want to do. No, Elvis Presley też chciał, żeby mu było wygodniej i do tańca, i do jego wspaniałych popisów. To było nagranie, proszę Państwa, pierwsze żywe nagranie Elvisa z roku 1954, a my wracamy do rzeczywistości. Co jeszcze jest wspólne? Państwo mówią, właściwie troszeczkę mają różne zdania na temat elegancji. Czy tatuaż jest elegancją? Bo przecież wszyscy teraz naprawdę... No, starzy, młodzi, z celebryckich wyżyn i z zupełnie no, jakichś takich pomniejszych środowisk. No, tatuaż to jest jakby must have. Jak państwo na tatuaże się zapatrują? Ja myślę, że w momencie, kiedy ten tatuaż nie był aż tak powszechny, to było coś wyjątkowego i sama pracując, występując w programie La Lamido, gościliśmy kiedyś młodzieńca i był temat o tatuaża, który miał przepięknie wytatuowane róże na całym przedramieniu i połowie klatki piersiowej. Wyglądało to zjawiskowo. Natomiast 20 lat temu to było coś wyjątkowego. Natomiast w tej chwili wszyscy mają tatuaże i oczywiście, jeżeli ktoś pragnie tego ozdabiania ciała Ja absolutnie, mnie się też to podoba i nie mam z tym żadnych problemów. Natomiast wiem, że w agencjach mody, modelki na przykład, nie powinny mieć tatuaży i wiem, że takie modelki często się odrzuca albo kwalifikuje się je do tak zwanej innej teczki, gdzie ten tatuaż przy reklamie może być akurat potrzebny, dlatego że często też chodzą w haute couture i wtedy ten tatuaż nie zawsze współgra z kolekcją. Chyba, że jest to Vivienne Westwood, którą kocham, Jean-Paul Gaultier, John Galliano albo właśnie Alexander McQueen. Także no, to wszystko się jak gdyby w tej chwili miesza, tylko wtedy jesteśmy tą oryginalną modelką i nie nadajemy się do wszystkiego. To zależy chyba, jak komu w duszy gra, a co nam pokazała Amy Winehouse, że te takie tatuaże, które były uważane za marynarskie i brzydkie, ona sobie właśnie zrobiła, żeby pokazać, że jest inna. A wiem, że była inna. A panie profesorze, a jak pana poglądy tatuarskie, na tatuaże? Nie mam właśnie tak do końca chyba sformułowanych poglądów. One na pewno mi się podobają. Ja nie mam tatuażu na sobie, ale jak widzę u kogoś, to raczej mi się podoba niż nie podoba. Ale może to jest kwestia właśnie tego, że tak naprawdę trendy, które się pojawiają, również formują naszą wrażliwość i zmieniają pojęcie piękna, prawda? I może powszechność tego tatuażu sprawia na przykład, że mi się ten tatuaż podoba. No, kiedyś rozmawiałem o tym z moim kolegą psychologiem, który niewiele ma wspólnego z modą i kiedy widzi kogoś z tatuażem, to zawsze myśli o tym, że ten człowiek ma jednak jakieś problemy, prawda? I nie zdawał sobie sprawy z powszechności. To jest na pewno jakiś rodzaj upiększania ciała. To jest na pewno też związane z tym, z takim kolejnym trendem w naszych czasach, w których my żyjemy, a mianowicie tego, że ciało to nie jest coś, co jest raz na zawsze nam dane. To nie jest coś, co, w czym my jesteśmy uwięzieni i czego nie można zmienić. O tym mówi medycyna estetyczna, o tym mówią przeróżne ingerencje, jakie my dzisiaj w sposób naprawdę łatwy i dostępny możemy dokonać tych ingerencji w ciało i to ciało formować wedle własnych upodobań. Do tego czy potrzeb. Do tego służy strój, do tego też służy, myślę, rysunek na ciele, prawda? Tatuowanie ciała. Same tatuaże też się zmieniają, prawda? One już nie mają dzisiaj takiego charakteru schematycznego bardzo. Tak, są bardzo zróżnicowane. Mają... Ja widziałem przepiękne, naprawdę graficzne tatuaże. Graficznie przepięknie zrobione. I to jest jakaś fascynująca rzecz. Ja tylko tak się zastanawiam, jak to jest jakby, z relacją pomiędzy tatuażem a ludzkim ciałem i procesem starzenia się. Jak to będzie wyglądało, prawda? Ja mam w rodzinie tatuatorkę, która utrzymuje się w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Berlinie i ona utrzymuje się w życiu podróżowania po świecie i robi wszędzie tatuaże. I ludzie jej płacą za to, żeby doleciała i za zrobiony tatuaż i to jest jej sposób na życie, tatuowanie ludzi, że jest to powszechne na całym świecie, ona to robi starą metodą, natomiast jest na to niezwykły popyt i fajny sposób na życie. Natomiast jak wygląda ze starzeniem się skóry? Można, tak jak zawsze podkreślam, ukryć pewne wady, na przykład zwiotczały dekolt. Tak. Można sobie całkowicie wytatuować i wtedy wszyscy patrzą na piękne róże na dekolcie albo papugi, a nie widzą zwiotczałej skóry. Proszę Państwa, o tatuażach chyba trzeba będzie zrobić osobny program, ponieważ musimy się już żegnać. Dziękuję pięknie. Moimi gośćmi byli pani Wiganna Papina, stylistka oraz profesor Janusz Noniewicz, historyk mody, wykładowca i kierownik Katedry Mody na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Żegnam się z Państwem ja, Monika Małkowska. No i myślę, że jeszcze jedna piosenka wokół mody się zmieści. Me. Something you call love, but confess you've been.